Hé, hey, moet je kijken. Wat ziet hij er anders uit? Wacht even, daar moet ik op af. Hé, hey, wat doe jij hier? En wat zie je er goed uit, joh? En zo anders. Nieuwe kappen? Ik? Wel, nee. Nieuwe kleren gekocht bij Gregory. Zo'n zaak. En een keus nog meer dan als je hier in de hele discotheek ziet. Gregory in Enkhuizen. Met alle bekende merken, zoals Lois, Donovan, Lion en Pemno. Gregory vind je aan de Westerstraat 79, Hoek Melkmarkt, telefoon 142 95 in Enkhuizen.